program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Londyn w centrum uwagi. Dziś formalnie zaczyna się Brexit. A także Grupa Wyszehradzka przeciwko unijnemu mechanizmowi relokacji uchodźców. I o tym, jak ojciec amerykańskiej licealistki, która szykowała zamach w szkole, zapobiegł rozlewowi krwi. Dziś formalny początek Brexitu. Rząd Theresy May uruchamia w imieniu rządu w Londynie artykuł 50 traktatu lizbońskiego. To efekt referendum z czerwca ubiegłego roku, w którym prawie 52% głosujących opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej. Po południu brytyjski ambasador Tim Barrow wręczy szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list z komunikatem: Londyn uruchamia artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Teraz negocjacje, najwcześniejszy prawdopodobny termin to maj. Jeden scenariusz wygląda tak, że błyskawicznie uzyskamy porozumienie. To raczej marzenie. Drugi to mnóstwo wybojów, po których osiągamy umowę. No i jest jeszcze jeden, że jakaś wielka mina zniweczy cały proces. Mówi BBC Robert Madlin, były unijny dyplomata. Pytań wiele. Oto czy Londyn będzie musiał zapłacić słony rozwodowy rachunek. O imigrację, tu temat choćby imigrantów z Polski już na wyspach mieszkających, albo o to, jak Wielka Brytania będzie teraz handlować z kontynentem. A premier May oprócz tych kwestii będzie musiała zająć się jeszcze kwestią wewnętrzną. Yes, 69. No, 59. Szkocki parlament regionalny przegłosował wczoraj uchwałę domagającą się od rządu centralnego referendum w sprawie niepodległości. Powód: zmiana sytuacji prounijnych Szkotów spowodowana Brexitem, który zwyciężył głosami Walijczyków i Anglików. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kraje Grupy Wyszehradzkiej ponownie sprzeciwiły się unijnemu mechanizmowi rozdziału uchodźców. Chodzi o umowę, jaką ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej zawarli we wrześniu 2015 roku. Według niej unijne kraje miały przyjąć 160 tysięcy uchodźców z terenu Grecji i Włoch, ale do tej pory przyjęto jedynie 15 tysięcy osób, a Polska nie przyjęła ani jednego migranta z tych dwóch krajów. Kilka dni temu unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powtórzył, że Bruksela ma narzędzia, by zmusić kraje Unii do spełnienia podjętych wcześniej zobowiązań. Co na to liderzy państw z Grupy Wyszehradzkiej, którzy wczoraj obradowali w Warszawie? O tym Wojciech Cegielski. Na konferencji po spotkaniu premierów Beata Szydło mówiła, że słowa unijnego komisarza to szantaż. Wypowiedzi komisarza i wypowiedzi ministrów z różnych państw Unii Europejskiej, którzy próbują narzucić taki dyktat i taki szantaż, są nieporozumieniem. Słowacki premier Robert Fico apelował, by nie obcinać unijnych funduszy krajom, które nie chcą przyjmować uchodźców. Taką możliwość sugerowała niedawno Francja. Principialnie nie zgadzamy się. Zdecydowanie nie zgadzamy się z tym, aby stanowiska niektórych krajów Unii Europejskiej wobec migracji łączyć z tym, jakie korzyści te kraje będą miały w polityce spójności. A węgierski premier Viktor Orbán twierdzi, że coraz więcej krajów europejskich przychyla się do negatywnej opinii Grupy Wyszehradzkiej na temat relokacji uchodźców. Z radością witam fakt, że w Europie zaczynamy zbliżać się do mądrych decyzji w tej sprawie. Do tej pory najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy, Francja i Holandia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według decyzji ministrów spraw wewnętrznych z 2015 roku kraje unijne mają 2 lata na wywiązanie się z obietnic, czyli właśnie na przyjęcie 160 tysięcy uchodźców. Termin mija za pół roku. Komisja Europejska zapowiada, że dopiero wtedy będzie zastanawiać się nad ewentualnymi konsekwencjami wobec krajów członkowskich Unii. Ojciec zapobiegł atakowi na szkołę, które szykowała jego córka. Do tego zdarzenia doszło w amerykańskim stanie Maryland. Mężczyzna przekazał informacje o planach dziewczyny policji. Licealistka została aresztowana, a o szczegółach Marek Wałkuski. W domu 18-letniej Nicole Sevario z miejscowości Thermont znaleziono strzelbę, amunicję oraz materiały do produkcji ładunków wybuchowych, sztuczne ognie, rury, gwoździe i środki zapalające. Nie mam wątpliwości, że uniknęliśmy tragedii. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Oświadczył szeryf okręgu Frederick Charles Jenkins. Ojciec 18-latki powiadomił policję, gdy znalazł pamiętnik córki. Opisany w nim był dokładny plan ataku na szkołę, który zaplanowała na 5 kwietnia. Przestudiowała nawet procedury bezpieczeństwa obowiązujące w jej liceum. Po zatrzymaniu Sevario przewieziono na badania psychiatryczne do szpitala. Nic nie wskazuje na to, by znęcano się nad nią w szkole. Była jednak bardzo sfrustrowana, być może relacjami z innymi osobami. W tym momencie nie wiemy zbyt wiele. Dodał szeryf Jenkins, podkreślając, że dzięki postępowaniu ojca 18-latki udało się uniknąć rozlewu krwi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najbliższy weekend za pół ceny to w ramach akcji Polskiej Organizacji Turystyki Polska. Zobacz więcej. Ceny ponad 450 usług turystycznych będą niższe o połowę. Oferty obejmują m.in. noclegi, muzea, restauracje. Głównym zadaniem tego projektu jest zachęcenie naszych rodaków do tego, aby wypoczywali w Polsce nie tylko w tym sezonie wysokim, ale także w sezonie niskim. Minister Sportu i Turystyki Witold Wańka tłumaczy, że to kontynuacja akcji po jej ubiegłorocznym sukcesie. W zeszłym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło akcję w formule pilotażowej. Chcieliśmy też rozeznać rynek, jakie będzie zainteresowanie. Ono przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo zgłosiło się 400 partnerów. Z ofert skorzystało około 60 tysięcy turystów. W tym roku partnerów jest 450, a oferty na najbliższy weekend można sprawdzić na stronie internetowej www.polskazobaczwięcej.pl. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Dużo dobrej piłki było wczoraj, w dużej mierze towarzyskiej. Hiszpania pokonała w Paryżu Francję 2-0. Podczas tego meczu testowany był system VAR, czyli sędzia miał dostęp do powtórek wideo przy okazji spornych sytuacji. No i przydało się. Raz uznał gola Francji, kibice już się cieszyli, speaker wywołał nazwisko strzelca gola Griezmana, a po głębszej analizie uznał, że był spalony. Później przy bramce Hiszpanów sędzia boczny podniósł chorągiewkę, arbiter główny obejrzał powtórkę i gola uznał. Francja przegrała po raz 14 na Stade de France. Wygrali za to Włosi i to w Amsterdamie 2-1 z Holandią. W bramce Azzurrich zagrał Gianluigi Donnarumma i stał się najmłodszym bramkarzem w historii składu Azzurrich, który wystąpił od pierwszej minuty. Wczoraj wieczorem miał 18 lat i 31 dni, a w Serie A debiutował mając lat 16. W pozostałych meczach na materze rodzinnej wyspie Cristiano Ronaldo, gdzie piłkarz ma swój pomnik, Portugalia przegrała ze Szwecją 2-3. Na osłodę boski Cristiano strzelił jedną z bramek. Rosja zremisowała 3-3 z Belgią. W Ameryce Południowej walczyli o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Argentyna bez Lionela Messiego, któremu FIFA wlepiła karę 4 meczów za obrazy sędziego liniowego, przegrała 0-2 z Boliwią. Grali w La Paz na wysokości 3600 metrów i Argentyńczycy z trudem chodzili, a co dopiero biegali. Albi Celeste są dopiero na 5. miejscu, a lider Brazylia pokonała 3-0 Paragwaj. Jak słychać, dużo piłki nożnej, jednak w sportach zimowych zawodnicy zapadli już w letni letarg. Skoczkowie narciarscy dostali zaledwie kilka dni wolnego, a w kadrze doszło do zmian na zapleczu pierwszej reprezentacji. Nowym trenerem kadry B został Radek Zidek, który zastąpił Roberta Mateję. Polak będzie asystentem Czecha, a zmiany były konieczne, zapewnia prezes Związku Narciarskiego Apolniusz Steiner. Trzeba patrzeć na efekty sportowe, prawda? Czyli nie było tych wyników sportowych, które oczekiwaliśmy, a poziom sportowy tej grupy jak gdyby się troszkę nawet obniżył. Natomiast potencjał pozostał nadal ogromny. Natomiast nastąpiło takie rozluźnienie, rozprzężenie. Takich objawów nie ma w rozgrywkach siatkarskich, bo tu już czas na play-offy, przynajmniej w Orlen Lidze. W ostatnim meczu fazy zasadniczej deweloper z Rzeszów pokonał 3-0 Impel Wrocław. W półfinałach o Mistrzostwo Polski rzeszowianki zagrają z liderem Chemikiem Police, a wrocławianki z budowlanymi Łódź. W plus lidze siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe GKS Katowice 3-2 i ten mecz zakończył 29. kolejkę. Jeszcze na koniec króciutko tenis. Grają przecież w Miami. Do półfinałów kobiet awansowały Czeszka Karolina Pliskowa i Dunka Karolina Woźniacka. W ćwierćfinale turnieju panów są Rafael Nadal i Roger Federer. Więcej o tym turnieju w serwisie za godzinę. Ranek na północy i wschodzie kraju mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. Przelotne opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W południowej połowie kraju możliwe burze. Wiatr zachodni, rano słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty, wysoko w Karpatach w porywach nawet do 80 km na godzinę, ciśnienie waha się, a temperatura zaczyna się od 8 stopni, to w Suwałkach, 10 w Słupsku i Koszalinie, 12 w Elblągu i Łomży, 14 w Szczecinie i Bydgoszczy, 17 w Zamościu i we Wrocławiu, do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ustaliliśmy w kalendarzu, dziś Dzień Metalowca. Metal ani heavy metal nie jest moim ulubionym gatunkiem muzycznym, jednakże zespół Metallica to jest jedyny zespół, który bardzo, że tak powiem, ładnie wymawia słowa i dzięki temu rozumiem wszystko, co oni śpiewają. Także wszystkiego dobrego w Dniu Metalowca. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Nabijamy jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej?

Dziękuję bardzo. Że coraz więcej dzieci ma pytania. Ale no to super. Ja bardzo się cieszę, tak. To super, bo ja tak sobie myślę, że to jest przyszłość systemu emerytalnego. Że po prostu ma pan całkowitą umrzemy, rację. Jak dzieci nie będą chciały pracować. I dowiadywać się. I dowiadywać ciekawych się. Rzeczy. Pozdrawiamy dzieci przy okazji. I to za chwilę będzie pytanie od Ignacego, lat 7. Ale najpierw dżingiel. Pytania z kosmosu. No więc najpierw pana przedstawię, jeśli pan się... Bardzo się cieszę. Nie pogniewa. Nie, nie, raczej tak mi niezręcznie było samemu się przedstawiać, więc się ale proszę cicho. Próbować czasem. Mówiąc cały czas oczywiście. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, Ignacy, lat 7, zadaje pytanie kosmiczne. Podobnie jak wczoraj było też kosmiczne, a Ignacy zastanawia się, czy Słońce ma swoją orbitę? Ma. Ma. I to jest bardzo ciekawe, bo my wiemy o niektórych orbitach, a z niektórych no jakoś sobie nie zdajemy w ogóle sprawy. W kosmosie generalnie wszystko jest w ciągłym ruchu, choć nie każdy ruch można nazwać ruchem orbitalnym. Słońce ma rzeczywiście swoją orbitę i teraz gdyby patrzeć tak na skalę, czyli na rzeczy najpierw, które orbitują najbliżej nas i później coraz dalej, no to wokół Ziemi orbituje Księżyc. I orbita, pełny obiekt, to jest ponad 27 dni. Później jest Ziemia, razem z Księżycem zresztą, krąży wokół Słońca. I pełny obiekt tego układu to jest rok. 365 dni z kawałkiem. Plus coś. Okay? No i teraz właśnie pojawia się Kopernik, który wstrzymuje to Słońce i ono tam niby... No ale on wstrzymuje Słońce, które... Wcześniej uważano, krąży wokół Ziemi, ale nie zatrzymuje go kompletnie. Słońce nie jest w całkowitym bezruchu. Zresztą, tak jak mówię, w kosmosie i to zarówno w tym dużym kosmosie, który obserwujemy przez teleskopy, jak i w tym małym, który obserwujemy przez nawet nie mikroskopy, tylko jeszcze urządzenia potrafiące zaglądnąć głębiej i dalej, my wiemy o tym, że tam w tym mikroświecie też wszystko jest w ruchu. To jest zawsze coś, co mnie interesuje. Ziemia z Księżycem, no pełny obieg wokół Słońca trwa rok, czyli 365 dni. Ale już na przykład Mars, który jest tylko kawalątek dalej, obiega Słońce w 686, czyli prawie 2 lata. A na przykład Saturn na pełny obieg Słońca potrzebuje aż 20 ziemskich lat. To jakbyśmy byli na tym co 2 lata, to do emerytury... Trzeba by było troszkę dłużej pracować. No jeżeli tam by była 70... tak, któryś tam... 67 rok, to mogliśmy nie dożyć, ale no pomyślmy o tych, co na Saturnie mieszkają. 20 no, lat naszych ziemskich. To jest dramat dopiero, jakie tam ciśnienie jest na tym Saturnie, ale to może... I urodziny idzie? W jakiej odległości od siebie? Może narodzenie, zajączek, to po prostu to naprawdę... To ile ja bym... Albo dobra, nie będę mówił. Nie idźmy tą drogą. W każdym razie młody człowiek pyta o Słońce. I Słońce też ma swoją orbitę. Krąży razem z całym Układem Słonecznym wokół centrum Drogi Mlecznej. Droga Mleczna to jest galaktyka, w której się znajdujemy. To jest galaktyka spiralna, czyli w centrum ma czarną dziurę, która jest no nie tylko takim, bym powiedział, takim centrum geometrycznym czy geograficznym, ale też takim silnikiem, który napędza całą galaktykę. Wokół tej czarnej dziury krąży w zasadzie wszystko, tak jak wszystko w Układzie Słonecznym krąży wokół Słońca. I pełny obieg Słońca wokół tej czarnej dziury, pełny taki, że znajduje się w tym samym miejscu niemalże, to jest około 250 milionów lat. I po tym czasie znajduje się z grubsza w tym samym miejscu, w którym było 250 milionów lat wcześniej. Poszukałem wczoraj, żeby Ignacego nie zostawić z taką półodpowiedzią, co się na Ziemi działo 250 milionów lat temu. No i? Bo to kawał czasu. Otóż wtedy pojawił się superkontynent Pangea, o którym dzisiaj nie mamy oczywiście bladego pojęcia, patrząc Pangea. Na naszą mapę Pangea. No bo nasze kontynenty dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Natomiast 250 milionów lat temu, i to jest pomiędzy Permem a Triasem, o ile dobrze pamiętam, są takie epoki geologiczne, miało miejsce największe w historii naszej Ziemi wymieranie. I wymarło wtedy około 95% wszystkich gatunków tutaj żyjących i najpewniej to wymieranie było spowodowane podwyższoną aktywnością wulkaniczną. Sprawa nie jest do końca jeszcze jasna, dlaczego, ale to tak, kurczę, no, i no coś optymistycznego. I wyszło właśnie pesymistycznie. No nie wiem, no może się zastanówmy, jak będzie Ziemia za 250 milionów lat wyglądała. Lepiej. na pewno lepiej, ale na pewno nie tak jak dzisiaj. Na pewno kontynenty będą ułożone inaczej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Optymistycznie na koniec. Do jutra. Starałem się, nie wiem, chyba nie wyszło znowu. No, starał się pan, to prawda. Of getting very physical. So watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit to tread the ground that I am walking on. Somebody someday will do you like I did. Jedno ważne pytanie związane z Brexitem. Czy w momencie, kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, czy język angielski nadal będzie jednym z głównych języków Unii? To jest ciekawe, bo żaden pozostały kraj nie ma angielskiego jako głównego języka. No jest jeszcze, dziękuję panu za to pytanie, jest jeszcze Malta. Tam są dwa języki urzędowe i rzeczywiście jednym z nich jest język angielski. Christian Hanke. Bardzo ciekawe pytanie. Zresztą rusza zegar Brexitu. To dziś jeden z tytułów w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze też, że złoty odzyskuje blask na wiosnę i to prawda, że polska waluta się wzmacnia i to bardzo znacząco w ostatnich, żeby nie powiedzieć godzinach, no dniach na pewno. Ale jeśli chodzi o temat polityczny, który w kilku tytułach dziś, to na pewno zamieszanie wokół Eurokorpusu. Wczoraj pojawiła się informacja, że Polska wycofuje się z Eurokorpusu. Rafał Bochenek napisał od razu na Twitterze, że rządu. Nie jest prawdą, że Polska wycofuje się. Trzymajmy się faktów. Także wiceszef MON Bartosz Kownacki potem powiedział, że przynależność do Eurokorpusu nie obejmie jego kompetencji. Choć nie obejmuje jego kompetencji, to jego zdaniem ta informacja nie jest prawdziwa. Doniesienia najpierw potwierdził agencji AFP rzecznik Eurokorpusu. Mówił, jest to decyzja polskiego rządu. Wejdzie ona w życie najpóźniej w ciągu 3 lat. Później oświadczył jednak, że polski rząd postanowił uchylić decyzję poprzedników w sprawie stania się państwem ramowym Eurokorpusu i pozostać państwem stowarzyszeniowym. Rzeczpospolitej nie udało się skontaktować z tym oficerem lub innymi oficerami Eurokorpusu. Dalej jest o tym, czym jest owa formacja. No, w dowództwie w Strasburgu służy około 1000 wojskowych, głównie z Niemiec i Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga. Jak dodaje Gazeta Wyborcza, Eurokorpus to 65-tysięczna jednostka Unii Europejskiej, która na mocy porozumienia ze szczytu NATO w Warszawie ma być elementem sił reagowania sojuszu, utworzona w 1992 roku. Wracając do Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej. Dodam jeszcze, że poza Polską państwami stowarzyszeniowymi w Eurokorpusie są także Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja. Taki status miała także Austria, Kanada i Finlandia, ale kraje te później się z tego wycofały. No to wrócę jeszcze do wyborczej, bo tu czytamy, że według nieoficjalnych informacji powodem decyzji o wycofaniu miało być silne zaangażowanie się Polski na wschodniej flance NATO oraz niewielkie korzyści, które zdaniem Antoniego Macierewicza wynikają z obecności w strukturach Eurokorpusu. Informatorzy wyborczej mówią, że powodem decyzji ministra może być też to, że Polska znów nie była w stanie objąć obowiązków kraju ramowego, przygotować odpowiedniej liczby oficerów i wyznaczyć spełniające standardy jednostki do działań Eurokorpusu. Nasz rozmówca podkreśla, że Eurokorpus był wielokrotnie krytykowany jako formacja papierowa, ale jest to jedyna jednostka tworząca politykę obronną Unii Europejskiej, zauważa gazeta. W Rzeczpospolitej, tu jeszcze wrócę na moment również, na stronę pierwszą, tytuł Azyl, nie dziękuję. Tekst o tym, że Syryjczycy, których sprowadziła do Polski Fundacja Estera, żądają pozbawienia ich statutu uchodźcy. Nie chcą mieszkać w Polsce, a mając ten status w Polsce, nie mogą liczyć na niemiecką pomoc socjalną, dlatego dziś przy pomocy prawnika proszą o natychmiastowe uchylenie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Obawiają się przymusowego powrotu do Polski, w której mieszkać, jak powiedziałem, nie chcą. O kłopotliwym azylu pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza w kolei pisze o tym, że radni Sopotu przekazali 150 tysięcy złotych na sfinansowanie pobytu i leczenia dzieci z Aleppo. A tak tylko dodamy, że w Sopocie nie ma szpitala. No ale jest niedaleko w Gdańsku. Co poza tym? Polska już jest prawie gotowa na Euro 2012. Tak, tak. Tu żadnego przekłamania nie ma. Gazeta Polska codziennie pisze, że 1755 dni, czyli 4 lata, 9 miesięcy i 21 dni minęło od meczu otwarcia Euro 2012. W tym czasie odbyły się już kolejne mistrzostwa. Francja zabrała we Francji, podczas których Hiszpanie zabrali tytuł. Stracili tytuł na rzecz Portugalii oczywiście. No trzy dane. Francja, Hiszpania, Portugalia. Czyli mistrzostwa we Francji, w których to Hiszpanie stracili tytuł na rzecz Portugalii. Ale nie o tym jest ten tekst. Trudno uwierzyć, że nie wszystkie inwestycje przewidziane w polskich planach na Euro 2012 stały się faktem. Czytamy. No i tutaj wymieniony port lotniczy Gdynia-Kossakowo i kilka innych inwestycji dotyczących także stadionu śląskiego. Stadion śląski jest gotowy w 85%. Lotnisko Kossakowo w 92%. Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej ma się zakończyć za 2 lata i dopiero wtedy ukończymy inwestycje, które miały być gotowe na tamte mistrzostwa. A Wielka Płyta, o której wspomniałem, pisze Dziennik, to po prostu wielki powrót Wielkiej Płyty. Do rządowego programu Mieszkanie Plus zgłosiło się kilka firm, 60 nawet, chętnych do stawiania lokali z prefabrykatów. Jedna z nich tłumaczy, że już stawia takie budynki, są popularne w Skandynawii. Polacy dość niechętnie patrzą na Wielką Płytę, ale być może w ramach tego programu spojrzą życzliwszym okiem. To Krystian Hanke i Poranna Prasa. I teraz nagranie, no nie wiem, czy z wielkiej, ale na pewno z dobrej płyty. I would never break your heart. I would only rearrange all the other working parts. We'll stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Thank you. zapraszamy do reklamy. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasfeld Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasfeld Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasfeldauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Najnowsze informacje, Radosław Mróz. Polski konsulat w Łuczku na Ukrainie ostrzelany. Budynek został uszkodzony, ale nikt nie ucierpiał. Do incydentu doszło w nocy. Po północy, a strzały usłyszeli strażnicy, którzy pracują w konsulacie. Tę sprawę w tej chwili bada ukraińska policja. Był to najprawdopodobniej atak z granatnika. Pocisk trafił w ostatnie piętro, pozostawiając około 70-centymetrowy otwór. Takie informacje przekazuje konsul RP w Łuczku Krzysztof Sawicki. W tej sprawie zbieramy najnowsze doniesienia. Kolejne w serwisie Trójki o 8:00. Minister obrony zaprzecza, że Polska wycofuje się z uczestnictwa w Eurokorpusie. Taką informację podała wcześniej agencja AFP. Powołała się przy tym na rzecznika tej wielonarodowej jednostki z siedzibą w Strasburgu, wykorzystywanej w misjach NATO i Unii Europejskiej. Nie jest prawdą, że Polska wycofuje się z Eurokorpusu, napisał Antoni Macierewicz na jednym z portali społecznościowych. Z kolei z komunikatu MON wynika, że Polska zrezygnowała z ubiegania się o status państwa ramowego, ma pozostać państwem stowarzyszonym, ponadto w ciągu kilku lat zredukuje zaangażowanie w tę jednostkę. Dodajmy, państwami ramowymi są Francja i Niemcy, które utworzyły Eurokorpus w 1992 roku, oraz Belgia, Hiszpania i Luksemburg. Państwami stowarzyszonymi są Grecja, Włochy, Turcja i Rumunia. Niszczy budynki, łamie drzewa i zrywa linie energetyczne. Potężny cyklon Debi przechodzi nad północno-wschodnią Australią. Prędkość wiatru dochodzi do 270 km na godzinę i leje deszcz. Z ostatnich doniesień wynika, że co najmniej jedna osoba została poważnie ranna. Premier stanu Queensland, najbardziej dotkniętego przez wichurem, informuje, że do niektórych miejscowości nie sposób dotrzeć, a skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Jest masa awarii energetycznych, nie działają telefony. Nie znamy więc jeszcze pełnej skali zniszczeń oraz szkód wśród mieszkańców. Mamy łączność z niektórymi domostwami w Bowen i Early Beach. Wiele podstacji energetycznych zostało uszkodzonych. Bez prądu jest ponad 50 tysięcy ludzi. Z kolei australijski rząd informuje, że żołnierze, helikoptery i samoloty są w gotowości do działania. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Szekierc. Dzień dobry. Bank Światowy dostrzega konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce. Chce w tej dziedzinie wspierać poczynania polskiego rządu, który opracowuje kompleksowy program walki ze smogiem pod nazwą Czyste Powietrze. Jednym z przedsięwzięć, które ma wpłynąć na poprawę sytuacji, jest docieplenie budynków. W tej dziedzinie zarysowują się szanse na podjęcie efektywnej współpracy, wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowuje w tej chwili taką mapę drogową programu termomodernizacji dla Polski. Chce się skoncentrować na wybranych, wskazanych przez nas regionach, w których ten problem jest jakoś szczególnie dotkliwy, regionach dotkniętych też ubóstwem. Celem tego opracowania ma być uruchomienie nowej ścieżki finansowania. Rząd obiecuje, że kompleksowy program walki ze smogiem pod tytułem Czyste Powietrze ma być gotowy w czerwcu. Pod koniec ubiegłego roku doszło do poważnego cyberataku na stronę Komisji Nadzoru Finansowego między innymi. Jak donosi New York Times, to dzieło cyberprzestępców z Korei Południowej. Skala cyberprzestępczości rośnie z roku na rok i podobnych ataków w najbliższym czasie może być znacznie więcej. Cyberprzestępczość to ogromny biznes, mówi Aleksander Jagosz, specjalista do spraw bezpieczeństwa IT Integrated Solutions. To jest taki biznes, który naprawdę przynosi ogromne środki finansowe dla przestępców, którzy przenieśli się jakby ze świata takiego realnego do świata cyber, czy do świata internetowego, do świata komputeru, do świata informatycznego. Skala cyberprzestępczości na świecie sięga nawet 500 miliardów dolarów. Nawiązując do wczorajszych wiadomości ekonomicznych porannych, powiem tak, dzisiaj spadów nie będzie, bo wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się solidnymi wzrostami. Wzrosty, ale wzrosty już nie brzmią tak. Nastąpiły, te wzrosty nastąpiły przede wszystkim dzięki lepszemu od oczekiwań odczytowi indeksu zaufania konsumentów. Liderami wzrostów albo zwyżek będzie lepiej. Były firmy z wyżów. Liderami wyżów były firmy z branży finansowej. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,8%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,73%, Nasdaq wzrósł o 0,6%. Złoty nadal mocny, frank szwajcarski kosztuje 3,94 zł, euro 4,23 zł, dolar 3,91 zł, funt brytyjski kosztuje 4,86 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Ranek mglisty, głównie na północy i wschodzie. Do południa w wielu miejscach słonecznie, ale będzie się chmurzyć. W ciągu dnia przelotne opady będą przesuwać się z zachodu na wschód. Burze możliwe w południowej połowie kraju. Wiatr rano słaby i umiarkowany, później dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 14 w Świnoujściu i Grudziądzu, 16 w Warszawie i Częstochowie, do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 24,5 minuty będzie ósma. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Robimy i zadajemy bardzo ważne pytanie. Piotr Mec. Filozoficznie to jeden z ponadczasowych tekstów pana Wojciecha. Merytorycznie większość gier i zabaw, o których opowiada, dla młodszego pokolenia jest nieco zagadkowa. Proszę państwa, jako autor piosenek obyczajowych myślę nieraz, jak ważnym tworzywem dla takiego gatunku jest język codzienny, żargon, neologizmy, słowem to wszystko, co da się usłyszeć na ulicy, przeczytać w gazecie, wysłyszeć na tramwajowej platformie czy w dalekobieżnym pociągu. Wiele takich powiedzonek notowałem jeszcze na studiach polonistycznych, czyli w latach 50., ale w moich studenckich programach kabaretowych nie czyniłem z tego użytku. Moje pierwsze piosenki z hybryd, czyli z początku lat 60., to były piosenki napisane bardzo elegancką, inteligencką polszczyzną. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, Niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany, bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkanie. To już jutro dokładnie o tej samej porze. Audycja poranna za 20 minut 8 i teraz kolejne ważne pytania się pojawią, a jest ich sporo. Zapraszamy do Trójki. Bo Wielka Brytania oficjalnie poinformuje dziś, że zamierza opuścić Unię Europejską. List przewidujący Brexit oficjalnie zostanie przekazany przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. I od dziś zaczyna bić zegar dwuletnich negocjacji, bo tyle traktatowo przewidziano na rokowania. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No, ważny dzień przed nami, ale zacznijmy od tego listu. Jak będzie długi? Co w nim się znajdzie? Czy jest miejsce na kurtuazję, czy na konkrety? No i jak się zgrabnie pożegnać? Bo to taki pożegnalny list, zdaje się. To na pewno nie będzie długi list. Podobno kilkustronicowy, ale to zobaczymy. I w nim premier Wielkiej Brytanii wyjaśni, że wola Brytyjczyków wyrażona w czerwcowym referendum musi być dotrzymana, czyli rozpoczyna tym samym procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej. No i według doniesień brytyjskich mediów w liście znajdą się priorytety, te 12 priorytetów, które Theresa May ogłosiła w połowie stycznia. Tylko że wtedy podczas przemówienia brytyjska premier była dość stanowcza. Mówiła nawet o najostrzejszej wersji, czyli takim twardym Brexit, bez porozumienia, jeśli warunki Londynu nie zostaną spełnione. I te groźby zostały tak dziwnie odebrane w Brukseli, z takim dystansem. No i według ekspertów teraz groźby już w tym liście nie powinny się znaleźć. To powinien być raczej miły list, to znaczy miło nam było, czas się rozstać, mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi po Brexicie. Mniej więcej w tym stylu. Na pewno nie powinna sobie Wielka Brytania zrażać od razu unijnych krajów, tak jak to zrobiła w styczniu. Tak mi mówiła Agata Gostyńska-Jakubowska z londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Ton listu jest bardzo ważny. W wystąpieniu w Lancaster House znalazł się element szantażu. Theresa May powiedziała, jeśli nie dostaniemy dobrego porozumienia, to nie wykluczamy przeobrażenia wysp w raj podatkowy. To jest coś, co nie spotkało się z dobrym odbiorem w Brukseli. A pamiętajmy, że to Bruksela, a nie Theresa May będzie miała tak naprawdę przewagę w tych rozmowach. Bo dwa lata, które Theresa May ma na zakończenie negocjacji, to naprawdę niewiele czasu. To naprawdę niewiele czasu, żeby wynegocjować dobre warunki. Powiedzmy dwuletnie negocjacje dotyczące tych warunków wyjścia z Unii, bo potem jeszcze trzeba będzie wynegocjować warunki współpracy. I rzeczywiście w traktacie zapisano, że na negocjacje są dwa lata z możliwością przedłużenia, ale to ma być jednomyślna decyzja wszystkich krajów. Na razie takiej woli do przedłużania czy pójścia na rękę władzom w Londynie nie ma, ale oczywiście wszystko zależy od przebiegu negocjacji i tych rachunków zysków i strat. A na liście najważniejszych spraw do wynegocjowania są na pewno pieniądze, skoro Wielka Brytania jest jednym z tych krajów Unii, który więcej wpłaca do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymuje. Dla nas to kluczowa sprawa, bo my no, też finansowani jesteśmy z polityki spójności. To prawda, to kluczowa sprawa. Polska korzysta najwięcej z polityki spójności. Szacunki Brukseli są takie niedawno ujawnione, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, jeśli nie będzie chciała nadal wywiązywać się z tych zobowiązań podjętych kilka lat wcześniej w ramach budżetu do 2020 roku, no to ta dziura w unijnym budżecie po Brexicie będzie prawie 60 miliardów euro. Budżet jest rozpisany do 2020 roku, ale rachunki, ja tylko powiem, w ramach polityki spójności na przykład są realizowane za projekty, znaczy są zwracane za te realizowane projekty do 2023 roku. Jeszcze 3 lata po zamknięciu unijnego budżetu. Zatem Unia chce, żeby Wielka Brytania jednak wpłacała nie tylko rok po wyjściu, jeśli uznamy, że Brexit nastąpi w 2019 roku, ale w sumie 4 lata po wyjściu, czyli do 2023. I tak o pieniądzach mówił kilka dni temu Michel Barnier, który prowadzić będzie w imieniu Unii Europejskiej negocjacje. Let me be clear. Chcę powiedzieć jasno, kiedy kraj opuszcza Unię Europejską, nie ma żadnej kary. Nie ma też ceny do zapłaty za wyjście, ale są rachunki do uregulowania. Tylko tyle i aż tyle. Na pewno nie będziemy prosić Brytyjczyków, by zapłacili choćby jedno euro za coś, do czego nie zobowiązali się, będąc w Unii. I've not agreed to as a member. Ale wszystkie zobowiązania muszą być dotrzymane, tak mówi Unia Europejska i rzeczywiście pieniądze to jest na liście priorytetów numer jeden, tak mówi europoseł Jan Olbricht. Najpierw musimy precyzyjnie określić wzajemne zobowiązania, czyli dokładnie musimy wyliczyć, kto jest komu ile winien, a dopiero potem będziemy rozmawiali o następnych sprawach. Także pieniądze nie są tu dodatkiem, tylko są punktem wyjścia. Polskie regiony są zainteresowane, żeby system był stabilny. Trudno jest sobie wyobrazić, że nagle ni stąd, ni zowąd ktoś zadzwoni i powie, przepraszam, nie ma pieniędzy do końca, bo te zobowiązania są zaciągnięte. A Polska ma otrzymać ponad 80 miliardów euro, tak wynegocjowano, do 2020 roku. Część projektów już podpisano i są realizowane, część dopiero w przyszłości. No ale oczekiwanie Polski jest takie, że Brexit nie doprowadzi do uszczuplenia tej puli pieniędzy wypłacanych ze wspólnej europejskiej kasy. Tak mówił niedawno w Brukseli wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. Nasze stanowisko wyjściowe na pewno będzie zakładało to, żeby ten budżet nie był uszczuplony. Dodatkowo też ja bym nie zakładał, że Wielka Brytania nie będzie w ogóle dokładała się do budżetu. Ja nie zakładam scenariuszy zero-jedynkowych. Bo wicepremier Morawiecki przewiduje, że jednak po Brexicie Wielka Brytania na tych samych zasadach, co na przykład Norwegia, będzie wpłacała do unijnego budżetu. A jeszcze jedna ważna, bardzo ważna sprawa dla nas, czyli przyszłość Polaków na wyspach, czyli prawie około miliona naszych rodaków, no to jedna ze spraw do wynegocjowania. Tak, sprawa kluczowa. Zresztą o te prawa Europejczyków, też Polaków na wyspach już toczyła się batalia, kiedy David Cameron, jeszcze wtedy premier, zorganizował referendum, negocjował z Unią warunki współpracy Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które miały później przekonać Brytyjczyków do pozostania we wspólnocie. No jak wiemy, z różnych powodów Brytyjczycy jednak zagłosowali za wyjściem, nie zawsze racjonalnym, ale to na osobną audycję, dyskusja. Natomiast wtedy te prawa nabyte Polaków już przebywających na wyspach były zagwarantowane. Co będzie teraz? No wydaje się, że też, bo nie możemy zapominać, że w Wielkiej Brytanii też zależy na zagwarantowaniu praw Brytyjczyków już mieszkających w Unii Europejskiej. Mam tu na myśli m.in. brytyjskich emerytów w Hiszpanii, więc wydaje się, że tutaj może być zgoda, że te prawa nabyte już tych, którzy są, będą zagwarantowane. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, co z tymi Europejczykami, czy też tymi Polakami, którzy dopiero będą chcieli wyjechać na wyspy, czyli co z jedną z unijnych swobód dotyczących przepływu osób, czyli dostępu do rynku. I tutaj ta sprawa już nie jest taka oczywista, tak mówił mi Peter Kleppe z brukselskiego biura Instytutu Badawczego Open Europe. W przeszłości to właśnie kraje Grupy Wyszehradzkiej były obrońcami swobody przepływu osób, ale podobno teraz dominuje myślenie Węgier, by nie ułatwiać obywatelom wyjazdów za granicę, by w ten sposób uniknąć drenażu mózgów. Teraz to bardziej dużym firmom na wyspach zależy na tym, by pracownicy z innych krajów mieli zapewniony dostęp do brytyjskiego rynku. Ale jeśli chodzi o negocjacje brexitowe, to wiele wskazuje na to, że problem rozstrzygnięto zanim rozmowy się rozpoczęły. No ale to się oczywiście okaże podczas negocjacji, czy już ta swoboda, jedna z unijnych swobód, otwarcie zostanie położona na stole i będzie ofiarą Brexitu i z tego później będą mogły korzystać inne kraje, bo jak wiemy, takie głosy, żeby ograniczyć jednak dostęp Europejczyków, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, do rynków, pojawiały się i w Holandii, i w Danii, więc to może nie być sprawa zamknięta. No to jeszcze jedno pytanie. Oczywiście ta lista pytań i tematów do negocjacji jest bardzo długa, ale słuchacz dopytywał niedawno, pół godziny temu, o język angielski, czy nadal pozostanie urzędowym? To ciekawe pytanie. Ja przypomnę tylko, że już kiedyś w audycji o tym mówiliśmy. Tak, powiem, mówiliśmy, że wydaje się to mało prawdopodobne. Zwracają na to uwagę komentatorzy i dziennikarze, żeby tak wykreślić angielski z listy 24 języków oficjalnych w Unii Europejskiej. Tylko unijne rozporządzenie przyjęte jednomyślnie może zmienić liczbę języków w Unii, żeby pozostało angielski mimo opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię. W praktyce, no na przykład kiedyś, pamiętam, dyplomata mówił mi, że trudno mu sobie wyobrazić, żeby Węgrzy Węgrzy z Polakami zaczęli nagle do siebie mówić po francusku. Więc wydaje się, że angielski, który jest dominującym jednak językiem w unijnych instytucjach, wprawdzie roboczo, no bo to także jest francuski i niemiecki, w tych są publikowane oficjalne dokumenty, ale wydaje się, że skoro angielski dominuje, no to pozostanie. Chociaż oczywiście no to wszystko jest do negocjacji. Tu język, przyszłość Brytyjczyków w unijnych instytucjach, to są wszystko już takie sprawy, które jednak będą negocjowane, ale jednak na końcu, bo te pieniądze, tak, prawa Europejczyków są najważniejsze. Dziękujemy bardzo. To Bruksela i Beata Płomecka. Na koniec możesz wybrać utwór. Tak pomyślałem, że zagramy coś brytyjskiego i Sex Pistols tutaj wchodzi w grę, ale są dwa utwory do wyboru. Coś o anarchii, Zjednoczonym Królestwie i God Save the Queen. To co wybierasz? To ja oczywiście tę drugą, God Save the King, drugą piosenkę. W nadziei. Dziękujemy bardzo. Bruksela, do usłyszenia. Radio.pl. Dziękujemy pani Annie, która informuje, to informacja z terenu, że właśnie widziała 5 bocianów na łące w Zamyszkowym w województwie śląskim. Bardzo dziękujemy. Za 8 minut będzie 8. Krystian Hanke. No to skoro wywołałeś temat i pani Anna wywołała, no to dobrze. Dziennik Gazeta Bardzo Prawna. Dobrze. W takim razie pierwsza strona. Ciąża w Polsce to jednak choroba. Jest raport Fundacji Rodzić po Ludzku, która zapytała prawie wszystkie polskie szpitale o standardy, jakie oferują na oddziałach położniczych. Jeszcze dekadę temu poród wywoływano sztucznie w zaledwie 12% przypadków, obecnie już w co piątym. Odpowiedź na to pytanie, czy to źle, daje opinia WHO. Nie powinno się wywoływać narodzin dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym ich odsetek nie powinien przekraczać 10%. Słabo wypadamy także w cesarkach. W 2005 roku było ich 27%, w ubiegłym roku już 43%. Wenflon trafia w żyły aż 90% rodzących i to już na izbie przyjęć. Po co? Bo może się przydać. Identycznemu odsetkowi kobiet podłącza się KTC, czyli badanie monitorujące m.in. pracę serca płodu. Co dziesiąta przyszła mama zostaje przez aparaturę unieruchomiona i to dosłownie pisze dziennik, dodając, że po narodzinach wcale nie jest lepiej, a wyniki tego raportu dziś właśnie w dzienniku roku Gazecie Prawnej, w Gazecie Wyborczej z kolei wywiad Dzieci rodzą się, bo jest więcej pracy. Niemcy sporo wydawali na hojne świadczenia rodzinne, a gdy nie poprawiło to wskaźników urodzeń, przekierowali politykę prorodzinną na wsparcie kobiet na rynku pracy i magiczny, ale trudny do zadekretowania work-life balance, mówi dr Iga Magda. Dziś rozmowa z nią w Wyborczej. Oczywiście chodzi o badanie KTG. A powiedziałem KTC? Mhm. KTG oczywiście, KTG. To takie stukanie. Wybiłem cię, przepraszam. Tak, troszeczkę, ale no nie, dalej zostajemy w temacie opieki zdrowotnej. Ustawa o sieci szpitali może pogorszyć poziom opieki nad starszymi pacjentami, pisze nasz dziennik. Dziś resort zdrowia uważa, że nie ma sensu tworzyć odrębnych szpitali geriatrycznych i rehabilitacyjnych i włączać ich do sieci szpitali. Resort stoi na stanowisku, że wystarczającym rozwiązaniem jest to, aby seniorzy, którzy cierpią na schorzenia typowe dla wieku starszego, byli leczeni na oddziałach internistycznych, które w praktyce przejmują oddziały geriatryczne, oraz w systemie ambulatoryjnym. Natomiast w przypadku poważniejszych schorzeń i tak będą trafiać na normalne oddziały szpitalne. O sprawie dziś pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Natomiast jeszcze wrócę do Wyborczej, bo to jest bardzo ciekawa historia z działu nauka. Wyobraź sobie północ Szwecji, gdzie nie ma praktycznie domów, dróg, głusza, jezioro i tam jest kosmodrom. Kosmodrom, Europejski Ośrodek Badań Kosmicznych przekazał jakiś czas temu Szwedom, Szwedzkiej Agencji Kosmicznej, i stamtąd startują rakiety, takie, które tam sobie na orbitę, ale nie do końca, i wracają szybko. I rakiety są wystrzeliwane, nie osiągają orbity okołoziemskiej, po paru minutach spadają na Ziemię. No, tam też niebezpiecznie chodzi, bo taka rakieta może wpaść, ale to jest jakby inna historia. I tutaj teraz uważasz, wrocławscy studenci zbudowali, zapakowali i wysłali eksperymentalne wiertło. No i dwuminutowy odwiert ma pozwolić zrozumieć wyzwania stojące przed kosmicznym górnictwem. Dlatego, że na planetoidach są takie planetoidy, które są bardzo bogate, na przykład w platynę. No i proszę bardzo, i zamiast kopać tutaj, gdzie są rudy i trzeba to potem przetapiać, można taki metal szlachetny ściągnąć z kosmosu. No ale najpierw trzeba sprawdzić, jak to się będzie wierciło, i po to to wiertło poleciało w kosmos. Jak wyjaśniłem? Wróci, no w miarę. Mhm. Jak wróci, to z hukiem naprawdę. No, kosmiczna wiertarka to w Wyborczej. Niemcy nie chcą płacić na uczczenie ofiar Holokaustu. Problemy z niemieckim obozem zagłady w Sobiborze, o tym, że rodziny zamordowanych mogą nie doczekać od Niemców wsparcia finansowego na budowę miejsca pamięci, informuje dzisiaj Gazeta Polska Codziennie, a w Rzeczpospolitej giełda nazwisk chętnych na stołek prezydenta stolicy. Już nie tylko w PiS-ie Jacek Sasin, ale także Jarosław Krajewski, ale także, uwaga, Jacek Sariusz-Wolski się pojawia. W Platformie jest gorzej, bo tam są stronnicy i Tuska, i Schetyny. Po jednej stronie Małgorzata Kidawa-Błońska i Rafał Trzaskowski, po drugiej Andrzej Halicki, ale także jeszcze Marcin Kierwiński, no i Piotr Liroy-Marzec ze strony Kukiz 15, nazywany podobno lepszym Kukizem w Sejmie. Jest z Kielc, ale to nie przeszkadza mu, żeby startować. Zdaje się, że jego właśnie to ugrupowanie. Te rozkreślenia sejmowe czasem się pojawiają, one są bardzo, ale to bardzo interesujące. Poranna prasa, Krystian Hanka, dziękujemy. What do you think you're looking at? I need a man who's better than that. I may not look like I'm that strong, but boy, I'm gonna take you on. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna lead me astray. Now can't you see that? You think that I ain't blind, but I can see you from the front of the arm. Think about the way you put that hand, 'cause there's a thing you gotta understand. Whenever you see me, not okay. I know what you wanna, keep me astray. Again, you see that? You're trying to get in. Take your sorry ass and get rolling. I don't like it that you're trying to get in. It's not how you treat with me. No, no. I've already got my man. I ain't looking for the one I stand. What makes you think you got a chance? You better watch out for this hand. Whenever you see me, it's not okay. You wanna lead me astray.